चली चोरा के दिल मेरा गोलियां चली पूरा के नींदिया कहां तू चली के दिल तेरा चली नहीं चली मुझे क्या पता कहां मैं चली के दिल मेरा गोरिया चली चोरा के दिल तेरा चली मैं चली में हंसी और भी चुरा के दिल मेरा गोरियां चली।